Wasza kolej, żeby na to pytanie, czemu toczę wiarę z ust odpowiedzieć. Jest nas tu tyle, że niech nas usłyszą w Berlinie, w Warszawie, w Pradze Czeskiej i w Bratysławie, co najmniej. Otóż jak najgłośniej potraficie. Otóż toczę wiarę z ust dlatego, iż ona na głowie kwietnie.